Niecodzienny ma to wszystko przebieg. Ja ten list od ciebie czytam, będąc słów coraz mniej pewien. I z każdą chwilą jakby mniej zachwytu budzi ta mocna forma i ten groźny tytuł. A główną rolę pełni listu przedmiot, że minął mi termin i że jest jakaś spora zaległość i trochę odsetek, plus niemałe ryzyko ponurych skutków, jeśli nie zapłacę. I po co mi to? Tych skutków dałeś całą litanię i niepotrzebnie znam ją akurat z pracy na pamięć, jak i całe wezwanie. Zresztą jakby ze sztancy wzór brał i nic nie dodał. Jakie to smutne, kurwa. A gdybyś tak od siebie wsunął chyłkiem jakieś zdanie czy wyraz, czy nie wiem, fantazyjną pomyłkę, jakiś suplement niecodzienny tam naniósł, żeby błysk szaleństwa błysnął w tym wezwaniu. Gdybyś tych ram przeklętych wypadł, bo jak na razie szału nie ma niestety. I źle się to czyta, jakbyś to pisał z taką, czy ja wiem, rezerwą, pochłonięty czymś innym i w gruncie rzeczy na odpierdol. Słuchaj, nim cię już całkiem zaćmi smutny pracowniku działu windykacji, nim rutyna szara cię bez reszty pogrzebie, dług? Pierdol ten dług. Napisz co u ciebie i z luzu porcją niech słowa to będą. Napisz jak w tej korpo, czy mocno gnębią, czy nie wypalił ci się środek i czy ty w sobie się nie zbierasz, żeby w końcu wstać, aby stamtąd odejść. Parę słów skreśl, tak bym wyczuł, że napisałeś coś od serca po raz pierwszy w życiu. Napisz prawdę jakąś bez większych przeinaczeń, to wtedy chętnie zapłacę.